się pojawiasz na szklanym ekranie. Wizję zalewa czerwień twych ust. Jesteś najlepsza zdecydowanie i ze wszystkich dziewczyn największy masz biust. Wciąż po kanałach szukam twego ciała, szept twój namiętny w mych uszach brzmi. Patrzę się w ekran i ciągle mi mało mej cycoliny z kanału TV. Siabada, siabada, ty i ja. Dziewczyno z kanału TV, przyjeżdżaj do mnie na kilka dni. Jeśli się zgadzasz na to spotkanie, pomachaj ręką mi na ekranie. Siabada, ty i ja, mydełko fa. Siabada, ty i ja, mydełko fa. Lubię oglądać jedyną reklamę, domek z drew budu, a w domku my. Chcę taki domek i dużą wannę, a w niej po prostu ja i ty. Mógłbym cię mydlić mydełkiem fa, byłoby fajnie, szabadabada. Dmuchałbym tobie z mydła balony, byłbym szczęśliwy i zadowolony. Chciałbym cię mydlić mydełkiem fa, byłoby fajnie, szabadabada. Jeśli się zgodzisz na to spotkanie, pomachaj ręką mi na ekranie. Ty i ja, szabada. Cytalina, pomachaj do mnie. Szabada, szabada, ty i ja. Mydełko fa. Piękna dziewczyno z kanału TV, przyjeżdżaj do mnie na kilka dni. Mam względem ciebie poważne plany, chcę ciebie poznać, bo jestem nagrzany. Szabada, szabada, ty i ja.